Adela! Goyang Mas Fendi. Kan yo sing teman la opo to konco ati karep loro ra gelem nekoso kudu koyo pancen kabeh padha pengin urip mulya wiwitan rekoso pancen nyoto. Nek dikongkon yo sing seneng.